Ubezpieczeń OC raczej przesądzony, oceniają eksperci. 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa podpisało list z prośbą do pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf o niezwłoczne zwołanie posiedzenia KRS. Przypomnijmy, że prezydent podpisał reformę ustawy o KRS pod koniec zeszłego roku. Zakłada, że członków Rady wybierają posłowie, a nie jak dotąd samorząd sędziowski. Wyboru 15 nowych sędziów parlament dokonał na początku marca. Zmiany krytykuje opozycja. Według niej reformę przeprowadzono z naruszeniem konstytucji. Dziś odbyło się nieformalne spotkanie członków Rady, a o szczegółach Karol Surówka. Treść listu do Małgorzaty Gersdorf przekazał mediom sędzia KRS Maciej Mitera. Przekonywał, że chodzi o dobro sędziów. Są sędziowie, którzy są w dramatycznej sytuacji zdrowotnej, chcieliby przejść w stan spoczynku. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego nie zwołała posiedzenia KRS, odkąd do Rady powołani zostali nowi sędziowie. Zapowiedziała, że zrobi to zgodnie z przysługującym jej prawem. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek KRS Stanisław Piotrowicz powiedział dziś, że jeśli Małgorzata Gersdorf nadal będzie zwlekała ze zwołaniem oficjalnego posiedzenia Rady, sprawą zajmie się parlament. Parlament dysponuje środkami ku temu, to znaczy zmieni prawo w tym zakresie. Również Borys Budka, członek KRS, poseł Platformy Obywatelskiej, uważa, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego powinna zwołać posiedzenie Krajowej Rady. Jego zdaniem powinno jednak ono zostać wtedy od razu zamknięte. Z uwagi na brak kworum, 15 sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm, nie jest członkami Krajowej Rady Sądownictwa. Nieoficjalnie mówi się, że Małgorzata Gersdorf posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa zwoła przed 3 maja. Karol Surówka, Polskie Radio. W raporcie technicznym skupimy się na pokazaniu samego fizycznego przebiegu katastrofy smoleńskiej, mówi szef podkomisji Antoni Macierewicz. Zaznacza, że dokument nie będzie wskazywał osób odpowiedzialnych. Przewodniczący podkomisji smoleńskiej dodał, że niemożliwe jest przedstawienie wkrótce raportu końcowego, bo trwają badania naukowe i prace prokuratury w tej sprawie. W serwisie Trójki kolejne informacje. Wzrost stawek ubezpieczeń OC raczej przesądzone, oceniają eksperci. Wszystko przez niedawną uchwałę Sądu Najwyższego. Sędziowie potwierdzili w niej prawo do zadośćuczynienia dla bliskich osób ciężko i trwale poszkodowanych w wypadkach. Głos eksperta Polskiej Izby Ubezpieczeń Marcina Tarczyńskiego. Otrzymujemy pieniądze za coś, co z definicji w pieniądze jest niewycenialne. Sąd może im przyznać zadośćuczynienie, czyli cierpię z tego powodu, że ktoś z mojej rodziny został ciężko i trwale poszkodowany w wypadku i za to cierpienie, za zerwanie więzi rodzinnych należą mi się pieniądze. Jak dodaje ekspert, zadośćuczynienia będą mogły domagać się osoby, których bliscy ucierpieli nawet 20 lat temu. Dlaczego uchwała związana z wypłatami dla rodzin osób poszkodowanych w wypadkach może być uciążliwa dla kierowców? To znaczy, dlaczego może podnieść koszty ubezpieczenia OC? Ano dlatego, że sięga 20 lat wstecz, kiedy my jeździliśmy zupełnie inaczej. To znaczy ofiar wypadków w ogóle było więcej, ofiar w ludziach, zarówno osób zabitych, jak i ciężko poszkodowanych było również więcej. Wstępne szacunki Komisji Nadzoru Finansowego wskazują, że wartość wypłat dla pośrednio poszkodowanych może wynieść ponad 600 milionów złotych. 80% polskich kierowców co najmniej raz w tygodniu spotyka się z agresją na drodze. Tak wynika z badań Instytutu Transportu Samochodowego. Eksperci przekonują, że Polacy na drodze zachowują się lepiej niż przed laty, ale do ideału nadal nam sporo brakuje. Nagle pojawia się w lusterku samochód, który dosłownie popędza, gdzie ja nie mam możliwości zjechania w zasadzie na prawy pas. Dosłownie jedzie po piętach, mruga światłami. Zachowania polskich kierowców bardzo się zmieniły w ciągu ostatniej dekady. Doktor Anna Orzeł, menedżer logistyki. Kiedyś obserwowaliśmy tak lata 90, taki bardziej styl turecki, czyli ja kierowca, pani władca. Ostatnia dekada pokazuje, że bardziej zmierzamy w kierunku norweskim, czyli większą uprzejmość, puszczanie pieszych. W momencie, kiedy na przykład się spieszymy gdzieś, trzeba troszeczkę przyspieszyć. Trudno powiedzieć, czy są Polacy agresywnymi kierowcami. Nadkomisarz Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Na pewno dostęp w tej chwili poprzez internet do wszelkiego rodzaju filmików, które akurat dokumentują ten obraz agresywnych zachowań, to takie wrażenie faktycznie może to wywoływać. Natomiast chyba dalecy jesteśmy jako policjanci do stwierdzenia, że generalnie Polacy są agresywnymi kierowcami. O kulturze warto pamiętać zawsze. My przypomnijmy, że jutro przypada Dzień Grzeczności za kierownicą. To był Serwis Trójki. Dzień Grzeczności za kierownicą. O, warto zapamiętać. Teraz sport grzeczny jak zwykle, Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od piłki. Właśnie teraz rozpoczyna się druga połowa spotkania Korony Kielce z Arką Gdynia. Stawką dwóch meczów finał Pucharu Polski. Po pierwszej połowie pierwszego półfinału Korona prowadzi 1-0. Co tam Puchar Polski, powiedzą kibice futbolu. Przecież dziś gra Liga Mistrzów. Reklamując dzisiejsze ćwierćfinały, przed 2 godzinami więcej miejsca poświęciliśmy meczowi Liverpoolu z Manchesterem City. Teraz czas na obszerną zapowiedź spotkania Barcelony z Romą z włoskiej perspektywy. Rzymski Corriere dello Sport apeluje na pierwszej stronie do piłkarzy Romy: zagrajcie bez strachu. I poucza: trzeba zimnej głowy i gorącego serca. Trudno szukać pocieszenia w sobotnim meczu ligowym w Bolonii, gdzie Rzymianie po słabej grze, marnując szereg dogodnych sytuacji, zdołali zaledwie zremisować 1-1. Jednak włoscy fachowcy wskazują, że mecz w Barcelonie będzie wyglądał zupełnie inaczej, bo Roma nie będzie musiała prowadzić gry, a w kontrataku spisuje się świetnie. Trener Di Francesco na konferencji prasowej w Barcelonie zapewniał: przyjechaliśmy tu z największą pokorą, wiedząc, że się zmierzymy z być może najlepszą drużyną świata. Jesteśmy z tego powodu dumni, co wcale nam nie przeszkadza śnić o zwycięstwie. A sognare in questo senso. Oczywiście najczęściej stawianym we Włoszech pytaniem jest, jak zatrzymać Messiego, a drugim, czy będzie mógł grać kontuzjowany belgijski wojownik Rzymian Radja Nainggolan. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Lidze Mistrzów gra się oczywiście od 20.45. Kwadrans wcześniej swoje spotkanie z Friedrichshafen rozpocznie Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Gra idzie o final for Ligi Mistrzów. Rywal z Niemiec nie dosyć, że prowadzony przez nowego trenera reprezentacji Polski Witala Heinena, to jeszcze wygrał 37 kolejnych spotkań w różnych rozgrywkach. Przypomina o tym prezes Zaksy Sebastian Świderski. Mają zwycięstwo we krwi. W tym sezonie jeszcze nie odnieśli porażki, czy to w lidze, czy w europejskich pucharach, czy w pucharze Niemiec, więc na pewno takim zespołom gra się dużo łatwiej. Będzie to dla nich pierwszy taki poważny sprawdzian i mam nadzieję, że to będzie pierwszy rywal, który ich pokona. Teraz kolarstwo i będą trójki. Michał Kwiatkowski był trzeci na trzecim etapie wyścigu dookoła kraju Basków. Zwyciężył po finiszu z peletonu Australijczyk Jay McCarthy. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Francuz Julian Alaphilippe. Zajrzymy jeszcze na Baleary. Tu u wybrzeży Majorki odbywają się prestiżowe regaty o puchar księżniczki Zofii i na razie świetnie żegluje Paweł Tarnowski w windsurfingowej klasie RSX. Po sześciu wyścigach jest drugi, 11 wśród windsurferek Zofia Klepacka. Sport na naszej antenie znów po 21:00. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu lokalnie burze. Temperatura maksymalna od 11 stopni, 12 będzie na wybrzeżu, 16 w centrum i do 19 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zofia Kruszewska, Magdalena Dercz, Dariusz Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Serdecznie dziękujemy za dzisiejsze popołudniowe. Zapraszamy do trójki w studiu Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Dzień dobry. Zobacz. Dzień dobry. Jest, no. Zmieniamy. Nie widzę, co za tym budynkiem, ale tam chyba słońce jeszcze wciąż nad horyzontem, prawda? Tak mi się wydaje. Budynek zasłania. Tak mi się wydaje. CSW obserwuje zachód. Słucham? Majaczy nad Agrykolą. Majaczy nad Agrykolą. Aha, no nie, no ale nie mówmy o bieganiu znowu, nie. Nie. Dzień grzecznego kierowcy. Jak to było? Słyszeliście dzisiaj całą audycję, rozmawialiśmy o tym, że słuchajcie, 80% Polaków przynajmniej raz w tygodniu spotyka się z agresją za kierownicą. Spotkaliście się? To się często zdarza. Mi się też się regularnie zdarza. Jutro bądźmy grzeczni dla siebie za kierownicą. Dzisiaj także, jeśli ktoś jeszcze będzie podróżował. Nie tylko dzisiaj, jutro. Dlatego ja jutro wsiadam na rower. Muzyka pewnie będzie ugrzeczniała po 19. No oczywiście. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. W Lidlu promocje rozkwitają, a ceny spadają. Już teraz świeże mięso z indyka do 41% taniej. Na przykład golonka z indyka tylko 4,99. A wybrane pieluszki Lupilu 30% taniej. Już teraz w Lidlu. Swinging Ivories. Wyjątkowy album legendy jazzu, mistrza improwizacji, wybitnego pianisty i kompozytora Adama Makowicza. Autorskie kompozycje i standardy m.in. Gershwina i Ellingtona. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Polecam swoją najnowszą płytę nagraną w Polsce, Swinging Ivories, czyli swingujące klawisze. Adam Makowicz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Teenage act is now behind you, and finally you can act like yourself. You fought it through, you're not invisible. Finally you seem quite invincible. Running around, catching bright ideas. New year, new town, tell yourself a different story. You lose,

Kiedyś niektórzy oglądali pewnie Najlepsze, najgorsze wakacje, a teraz można słuchać Holak i gościnnie Ralf Kamiński. Nagranie, które można teraz znaleźć w sieci. Oczywiście i każdy wie, jak szukać. A propos sieci, to nasz plan przewiduje dzisiaj także spotkania z gośćmi. Po godzinie 20 Sonar i rozmawiamy o ich nowej płycie Torino. Jutro po godzinie 19 reprezentacja zespołu, który odpowiada za naszą płytę tygodnia, do której dojdziemy już za kilkanaście minut. A po godzinie 20 Francis, czyli Misia Furtak i Piotr Kaliński we własnych osobach w naszym studiu. Skoro było elektronicznie i było po polsku, to teraz przeniesiemy się za granicę i dominować będą gitary. Crumble Castle. To jest nagranie zespołu, które nazywa się King Gizzard and the Lizard Wizard. To nagranie otwiera jedną z pięciu płyt, które ten zespół wydał w roku 2017. Bardzo dużo muzyki od australijskiej grupy. No i w związku z tym myślę, że przez kolejne lata nie uduszę się, mówię to do Michała Jakubika, który realizuje audycję. Przez najbliższe lata będziemy korzystać z tego dobra. Gdyby ktoś szukał akurat tego utworu, to Polygon Dwen Land. Mniej więcej tak brzmi tytuł płyty, ale każdy, kto zajrzy oczywiście do internetu, znajdzie doskonale ten album. Bardzo charakterna okładka. Podoba mi się, szczerze mówiąc, najbardziej z tych pięciu opublikowanych w zeszłym roku. No ale nie oceniamy płyt po okładce. Warto posłuchać, warto zajrzeć. Przenosimy się z Australii do Polski. Nasi goście sprzed tygodnia. Nazywają się Goodnight Chicken, byli naszymi gośćmi przed tygodniem, a to nagranie podebrałam z ich najnowszej płyty. Tytuł utworu The Werewolf. To oni są reprezentantami Bydgoszczy na naszej antenie, chociaż teraz studenckie życie rzuciło ich do Bydgoszczy i do Olsztyna. Przenosimy się do Krakowa, bo tam działa, nagrywa i co więcej, nagrywa skutecznie, bo jest płyta, zespół, który nazywa się Neil Cassady. A thick wad of ugly flesh protruding out between two close-set eyes. My eyes, mother of God, my eyes. stood out far beyond the lid and twinkled like a fat brown face. We'll be right back. Neil Cassady i nagranie, które podebrałam z ich świeżutkiej, nowiutkiej płyty. Tytuł zapisany na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. A zatem otwieramy naszą płytę tygodnia. To jest płyta, za którą odpowiada inny polski zespół, zespół, który nazywa się Longer Sea. Na tej płycie są tylko 3 utwory. Tytułowe nagranie już na antenie się pojawiało, no ale to jest taki moment, w którym chcemy zaprezentować nieznane. A zatem One Ice is Red, tytułowe nagranie odkładamy na razie na bok i korzystamy z 2 pozostałych. Dzisiaj z tego, które płytę otwiera i od razu powiem, albumy takich zespołów jak Longer Sea nie są tworzone z myślą o antenie radia, nawet takiego, które lubi ekstrawagancje jak nasza antena, a zatem utwór, który otwiera album najnowszy Longer Sea, nie pojawi się teraz na antenie w wersji pełnej, ale zachęcam do tego, aby w tej pełnej wersji go sprawdzić. Najpierw następuje, no tak na oko myślę, 5-minutowy wstęp, a potem... 17 minut wspaniałej muzyki zsumowanej tytułem Lillian Gish. To jest utwór, który otwiera album One Eyes Is Red, nową płytę Longer Sea. Ci, którzy już znają ten zespół, z pewnością zorientowali się, zresztą także po pierwszym singlu wypuszczonym, tytułowym singlu, że nastąpiła pewna zmiana muzyczna. O tej zmianie mam nadzieję, że uda nam się jutro z Bartkiem Boroborowskim porozmawiać, jak i też wyjaśnić, skąd Lillian Gish wzięła się w tym tytule, w tym utworze, który otwiera płytę, dlaczego postanowili tej pani poświęcić utwór, czy też uwiecznić ją w tytule. Ale nasze pytanie konkursowe dla tych, którzy chcieliby płytę Longer Sea wygrać na własność, dotyczyć będzie właśnie tej osoby. Kim była Lillian Gish? 2 2 7 3 czekamy na poprawne odpowiedzi, a dokładnie Bartek Gilczeka. Czekają także nasze płyty tygodnia. Raz jeszcze przypomnę, 3 utwory. Dosłownie 3 utwory, no ale 2 z nich w takiej wersji naprawdę solidnej, wypełniającej muzyką przestrzeń, płyta do słuchania w dobrych warunkach, najlepiej głośno. Ale oczywiście każdy może słuchać wedle własnej woli. Jutro spotkanie po godzinie 19 dookoła płyty tygodnia. Mam nadzieję, że się uda, bo jutro też warszawska promocja tego albumu i koncert. No i przygotowania do koncertu mogą nam ewentualnie skomplikować sprawę spotkania, ale jestem dobrej myśli. Jutro dzień życzliwości wprawdzie kierowców, ale może to się przełoży generalnie na życzliwość także losu wobec naszego spotkania z zespołem. Czekamy na poprawne odpowiedzi i biegniemy dalej. Matrzej tu nie kardi. Matrzej tu nie kardi. Matrzej tu nie kardi. Matrzej tu nie kardi. Bora bora dam, tora tora nie mi chad. Dige dige nie mi chamy bina mat. Bora bora dam, jaje dige dige had. Dige nie mi chamy bina mat. Bora bora dam, tora tora nie mi chad. Dige dige nie mi chamy bina mat. Bora bora dam, jaje dige dige had. Dige dige nie mi chamy bina mat. Matrzej tu nie kardi. Matrzej tu nie kardi. Matrzej tu nie kardi. Matrzej tu nie kardi. Bora bora dam, tora tora nie mi chad. Dige dige nie mi chamy bina mat. Bora bora dam, jaje dige dige had. Dige dige nie mi chamy bina mat. Bora bora dam, tora tora nie mi chad. Dige dige nie mi chamy bina mat. Bora bora dam, jaje dige dige had. Dige dige nie mi chamy bina mat. Nastike manna yo to. Nastike manna yo to. Nastike manna yo to. Nastike manna yo to. Zibuda, shekatu buda. Asta step, hey, ira zibuda. Amoto, bat, sheitu nikadi. Nastike manna yo to. Ruzi buda, shekatu buda. Asta step, hey, ira zibuda. Boro Boro to utwór w wykonaniu duetu Doc Whistle, to także polski duet, a to Boro Boro, bo Bartosz Borowski z Longer Sea przedstawia się po prostu jako Boro i tak od skojarzenia do skojarzenia oto utwór pojawił się na antenie. Anna z Katowic i Krzysztof z Jeleniej Góry jako pierwsi poprawnie rozszyfrowali Lillian Gish i zresztą myślę, że dla fanów kina nie jest to nazwisko nieznane. Amerykańska aktorka, która swoją karierę zaczynała jeszcze w czasach niemego kina, grała już jako dziecko. 75 lat spędziła na planach różnych filmów. Zaczynała w roku 1912. To były krótkie filmy, nieme, rzecz jasna. A po raz ostatni na ekranie pojawiła się w roku 1987. Żyła 100 lat bez kilku miesięcy. Tak więc przy okazji opowiadania o Lillian Gish można opowiedzieć o historii kina, o tym, jak w tym czasie kino się zmieniło. Ale teraz zmieniamy temat. Agnieszka Obczańska. Dziś będzie o przyjaźni, współdziałaniu i wydarzeniach, które połączą artystów z Polski i zagranicy. Teren. Subkultura. Friend of the Friend to program koordynowany przez Instytut Adama Mickiewicza, w którym 8 warszawskich galerii zaprasza do swoich przestrzeni zagranicznych artystów. Po co? Opowiadają Zuzanna Hadryś z Galerii Stereo w Warszawie i Ewa Borysiewicz z Instytutu Adama Mickiewicza. Po to, żeby podzielić się przestrzenią i wspólnie, no właśnie, w procesie stworzyć wystawy. Też chyba dlatego wybraliśmy taką nazwę na to przedsięwzięcie, żeby je jakoś odciążyć. Nazwę można przetłumaczyć na przyjaciele przyjaciół, znajomi znajomych. I to będzie o tyle lżejsze, że nie naznaczone, powiedzmy, takim majestatem muzeum czy jakiejś większej instytucji. To działanie pionierskie na pewno w Polsce i na pewno w Warszawie, bo tego typu działania nie było wcześniej. Jest to w pewien sposób wzorowane na prostym, acz błyskotliwym pomyśle zwanym w Londynie Kondo, które odbywa się od 2016 roku i zasada jest bardzo podobna. Że wybrane galerie, w tym wypadku warszawskie, łączą siły i zapraszają artystów z Polski i z zagranicy, by stworzyć wspólne wystawy? Pierwszą sprawą była selekcja galerii. I ta selekcja galerii właściwie też zasadza się na takiej regule przyjacielskiej, to znaczy wykorzystaliśmy nasze kontakty, zarówno my, jak i Galeria Wschód, ale też prosiliśmy galerie warszawskie o to, żeby zaproponowały, kogo możemy dołączyć do tej naszej imprezy. I właściwie wybór artystów w dużej mierze zostawiliśmy galerzystom, których będziemy gościć. I myślę, że na tym też polega właśnie lekkość tego wydarzenia, że ostateczny kształt tych wystaw dopiero będzie znany wtedy, kiedy one zostaną zamontowane. Przyjeżdża mniej artystów, natomiast przyjeżdżają prawie wszyscy galerzyści, więc to spotkanie takie międzyludzkie będzie też spotkaniem w trakcie pracy nad wystawami. A otwarcie wystaw już w najbliższą sobotę. To teraz parę słów o galeriach. Galerie, które zaprosiliśmy ze świata do udziału w naszym projekcie, pochodzą głównie z Europy Zachodniej i Europy Centralnej i są też dwie ze Stanów Zjednoczonych. Z warszawskich to jest, tak jak wspominałam, 8 i wydaje mi się, że potrafię je wymienić w kolejności alfabetycznej. BWA Warszawa, Fundacja Galerii Fox, Leto, Piktogram, Galeria Dawida Radziszewskiego, Raster, Stereo Wschód. Brawo! To teraz jeszcze niezbędne szczegóły. Weekend otwarcia, czyli jakby zasadniczy moment tej imprezy, to jest już za chwileczkę, 7-8 kwietnia, czyli sobota i niedziela. Galerie będą czynne przez cały dzień w sobotę i w niedzielę, czyli od godziny 12 do 19, a później wystawy będą trwały do końca kwietnia. Tyle, że to już w godzinach otwarcia galerii. Chciałabym jeszcze dodać jedną bardzo ważną sprawę, ponieważ zapraszamy nie tylko galerzystów i artystów, ale zapraszamy też grono kuratorów i kolekcjonerów zagranicznych. I w zasadzie to jest też niezwykle istotne, ponieważ to wystawy będą oczywiście bardzo, bardzo ważnym elementem, ale też możliwość po prostu sprzedaży tych prac do naprawdę dobrych kolekcji. To jest też coś, czego wcześniej raczej nie było. A teraz będzie przy okazji przedsięwzięcia Friend of the Friend. 8 warszawskich galerii i współpraca z artystami z Polski i z zagranicy rozkwitnie wystawami już 7 kwietnia. A ja zapraszam. A nieco później, bo 13 kwietnia ukaże się pierwsza wspólna płyta Taco Hemingwaya i Cuevo Nafide. Taco Nafide to jest ich wspólny szyld, a dzisiaj opublikowali kolejne nagranie. Chcieli grać, ale nie ta liga. Oni to Nickelback, Fifi, Kuba to Metallica. Wróć, Kuba, Fifi to Republika. Czarno na białym, to już movement, a nie muzyka. Wow. Chcieli grać, ale nie ta liga. Oni to Nickelback, Fifi, Kuba to Metallica. Wróć, Kuba, Fifi to Republika. Czarno na białym, to już movement, a nie muzyka. Głową trzęsę jak James Hetfield. Ludzie w tym mieście to wolą mieć zamiast set z metki. Ja mam alergię, lekarz zakazał jeść bredni. Straciłeś serce, głowa wolna, a miec prędki. To grzech ciężki, chcieli mieć rybę bez wędki. Mam pracy etos, wolę schody jak Led Zeppelin. Ja wezmę tytoń, wezmę filtry, ty weź bledki. Popijam szprycę, Kuba przelicza cash z candy. Nie kumam typów, na serio są tacy, wiesz, wredni. Dokładnie, i nie mając wglądu są bezwzględni. Totalnie, chcieli straszyć kłami jak zwierz wielki. W online, no bo gdy ich widzę, są bez zębni.